حضرت شعبی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، سود پر گواہ بننے والے، اس کی کتابت کرنے والے، رنگ بھرنے والی، بھروانے والی پر لعنت فرمائی ہے اور نوحہ سے منع فرمایا ہے، اور راوی نے یہ نہیں کہا کہ نوحہ کرنے والا ملعون ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5108۔